أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورة الضحى مكية وهي 11 آية. سورة الضحى مكي سورة يولس آيات نبي شان نزول ندي سورة داخل جي حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام یوزل گتا مبارک خوب شوا وینت روان شلا نا پیغمبر علیہ السلام دے خپل گتا مبارک تویل وی ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيت يعني تيوا غوتا يكي دوين شولي إن أنت إلا إصبع دميتي تنهي مگر يوا غوتا يكي وين شولي وفي سبيل الله ما لقيت أو تاتا شكم تكليف أورا سيدا ندا الله پلار شلتا تكليف أورا سيدا. مثلا اللہ پلار کے غم رکھے میں والے خفکے گے میں خفکے گا دا واقعہ کے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرلا نہ دین اپسے وہی سے سورج جبرائیل علیہ السلام وحیرا نورنا نو مشرکان یو پیغور شروع کر پیغمبر علیہ السلام پہ یو پیغور کو کہ تا سب وحی رات للا اس نے رہا دیتا اللہ پری خود لی اللہ دن ناراض شو لدا صورت اللہ پاک نازل کو کہ اللہ پریخے نہیں ہو تاثر دا اللہ دشمنی نشتا دشمنی نہیں ولی نہیں پہ پریخے نہیں دا جندب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کے بخاری کے راگل ہے باغے کے دا خبر ہوں دا کہ او دوش پہ پیغمبر علیہ السلام تحجد اللہ پانے سیدھا او دا وحی دا تاخیر ذکر پکی نیش ترے او پا ترمیزی شریف کے چکم روایت دے ناغے کے دا تحجد و یودلش پہ پاسے دن نا پاسے دن دے نیدی ذکر کرے صرف دا وحی تاخیر راگلے گئے نا دیکھے فتعارض نیش ترے دوارا خبری ممکن نہیں کل بنا گی ہم سے کرکڑی کل بے بل کے کرکڑی ہوئی او دا پیغور چې کافرانو تو چې الله پرې خوده او دشمنی له سره وکړه نو دا پیغور چا کو د ابو لهب خزوه ام جمیل نومیو دا پیغور هغې کړی د وحی د تاخیر واقعات ګڼ راغلي دي په ابتدا کې چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نازله شوله اقرأ باسم ربك الذي خلق نص وقت فوربيا وحي ننازل إذا لا نتغن التأخير يو وقته كي وحي مؤخر شلا رسل شلا نمشركان يا يهوديان اعتراض كردي او بلا وجداهم كريشي يوزل كافرانو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی چې دا روح څه شی دی نو پیغمبر علیه السلام یې سبا به جواب در کړم خو انشاء الله ویل ایر شو په دې وجه باندې د وحی راتلل بند شو نو کافرانو به پیغور کو چې الله ته ناراضه شو او الله پرېښود پیغمبر علیه السلام نو الله دا صورت نازل کړ کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ نے پریخی اللہ تعالیٰ ناراض نہ رہے وضحا قسم میری پا چاش مانے دا چاش پا وقت میری قسم وی واللیل اذا سجا قسم میری پشپا بانے کہ داشپا چلت تو رشی وضحا قسم میری دبد پرنا بانے کہ دا چاش پا وقت کم رنا بھی مدرد پدی رنا میری قسم وی واللیل اذا سجا قسم میری پشپا بانے اذا سجا کے کلتا قرار بیا مومی دا شپه قرار مومی د دې یو معنا دا کیدی شي چې دا تیاره کامل شي شپه خطک کتور شي اول کې د شپې دا تیاره کموي چې وخت تیریږي نو ورو ورو نور زیاتیږي نو بیا دا شپه مکمل توره شي یو د قرار موندو دا معنا ده او دریمه معنی دا ده چې د شپې دا تمام حیوانات اوده شي ګرځېدل او خبرې اترې کول دا پرېږدي نو مکمل خاموشي شي شومدم شي نو دا واللیل اذا سجا د دې دوه معنی شوې واللیل اذا سجا قسم میری پشپه باندې چې دا کله تھکه توره شي یا مکمل خاموشي پکې راشي ما ودعک ربک وما قلا نه دې پرېښې تا لره ربک ستا رب وما قلا او نه ستا د خپل رب بېزاره شوی دی الله قسم کړی دی یا پروردگار پریخنے او نستان بیزار شویرے دکتا نداز سقبر اخکار شویرے چی پاغی بانے اللہ درن و قفشی پیغمبران طول معصوم لی دا گناہ و نافرمانے لہ مدہ کافرانو پدے بے حود خبر بانے غم جن کے گا ما سورا دے چی وحی کہ تاخیر راگے رسطوال راگے مدہ دا دے علامانو نے چی کری تا خدای پاس پریخ ہو دلے او دشمنی در سره کوي بلکې تعالی الله نعمتونه در کوي شرافت او کرامت در له په دنیا کې هم در کوي او په آخرت کې هم در کوي وللآخرة خیر لک من الاولى خامخا آخرت چې دی ډیر بهتر دی ستا د پاره د دنیا نه وللآخرة او خامخا آخرة خیر لکا دیر بہتر دستار پارا من الاولا دا دنیا نا آخرت نا مراد آخرت کی اولا نا مراد دنیا شنا و کافران چکم پیغور در کئی و پا دنیا کی بد بھی اوی نے چکم دن نعمتنا اللہ دلتا در کری بھی دا دین با نورم دیر پا آخرت کے در کئی لکافران خبر غلط را آخرت کے بعد دین نورم زیاد انعامات اللہ در کئی دا دنیا نا زیاد انعامات او دا آخرت معنی دویم حالت او اولا اولنے حالت آخرت او دنیا کی نا مراد نلے دات مراد دے جننا نیلکم حالت وپسی سبانے حالت بدا دینم خی نو ہر دویم حالت بدے دا اول حالت نا اعلا او افضل وی وللآخرتو او ہر دویم حالت تا خیر بہتر بوی من الاولا و اولنی حالتنا دمر انعامات با اللہ در کئی کہ دا ہر رومنی حالت نا با دویم حالت بہتر وی او افضل وی نا پا دیکی دا دنیا علوم و معارف ہمشتا کہ اس کم علم در کئی شویلی سبابا دا دین نورم زیاد وی او دا اللہ دا قرب و دا نیز دیکت چکم درجی وی نن چی اللہ تا سمر نیز وی سبابا دا دین نورم اللہ تا زیاد نیز وی دا دنیا معاشی مسائل نن چی سنگ دین سبابا دا غیر بہتر وی نن چی پا دنیا کی کم عزت در کریشی وی سبابا دا نورم زیاد وی کم حکومت در کریشی وی سبابا دا نورم زیاد وی تو ہر دویم حالت دا اول حال نا احلا او افضل وی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى زرد چی طالب در کی ربستا فَتَرْضَانُ تَوَفَّا غِبَانِ رَضَاشِ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ زرد چی در بکتاتا ربُّكَ سَارَبُ سب در کی ناغصے ذکر نکل نچی دا ذکر نکل دے کہ عموم طرف تا اشارہ دا چی ہر یو محبوب و مرغوب چی چی تیغ والی ناغ بتاتا ملاوی گی کم سچستا پا دنیا کے خواق بھی یاد پا آخرت کے خواق بھی ناغا با طول تا تا ملائی گی دا پیغمبر علیہ السلام مرغوب و محبوب شی دا طول نزیاد دا دین اسلام ترقی دا مطالبہ اللہ دا دین اسلام ترقی در کئی دا دین اسلام غلبہ بدر کئی پا تمام دینوں والے دین اسلام بغالب ہوئی بیا دا امت چی سمر ضروریات بی دابم اللہ در کئی پا دشمنانو بغلبم در کئی او پا دی دشمنانو پا وطن کی دا اسلام کلمہ بخوری گی دین حق پا پک خوری گی او امت بم در لدر کی دا امت بخن بدر تهم کئی پیغمبر علیہ السلام تا با اللہ پاک دیر امت ور بخی وہی دا آیات کے نازل شو پیغمبر علیہ السلام فرمائیں اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار فدغ وقت کربم رضا نشم چی یو امتی من پا دوزخ کی ونو دو رضا نشم کہ تول امتی اندر دوزخ نرا اوباس نالی با رضا چی گم کم پوری یو امتی میں پا جہنم کیوی پیغمبر علیہ السلام وی دن خوش آلے گم اللہ وی چیزا با دی رضا کم خالی و رضا کے گم چھتول و متیان والا جنت تبو دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ زما دا امت مبارک زما شفاعت قبلی تردے کہ اللہ پاک برا تا فرمائی رضیت یا محمد رضیت یا محمد اے محمد تو رضا شلکنا صلی اللہ علیہ وسلم ریزب و تعال کن کی یا رب ربیتو اے رب غصد خوشحال شمزل ادا شما عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اور پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو پا تلاوت کی دا آیات راگے کہ فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم ابراہیم علیہ السلام فرمائی ومن تبعني فإنه مني يا الله دي قوم كتي چا زما تابداري وكلنو دا زما مرگري دي إشارة فكرة زما مرگري دي بخا ومن عصاني او صوت زمانا فرماني كي نجام صاحب انجام يوت غفور رحيم فإنك غفور رحيم سبقون كي ومهرباني نك گناتي نمي مني لأمي وبقى مسلماني كا مسلماني كا وي بخا عيسى عليه السلام سوي أفرماي إن تعذبهم فإنهم عبادك يا الله كدنا فرمانو لتعذاب وركي ندام صاحب انجام لي لدا دوال آيات كي پیغمبر علیہ السلام فرمائے ودوال اللہ سنے پور تکل او اللہ تے زائی شورو کو جلل بار بار سوال کی اللہم امتی امتی یا اللہ زما امتیان ما ترو بخا او جلل نو پجراب کے سوال کی اللہ جبرائیل علیہ السلام رو لے گا سرد دی چا اللہ پہر سخبر دے خبیان فرمائی محبوب و لجارے ما تا علم دے و سوال در نکوم چھو والی جارے یہ پیغمبر علیہ السلام بے چھتا امت بخن غوارم جبرائیل علیہ السلام اللہ ورسر وعدو کلے چھ لارش و محبوب تو فرمایا چستا دا امت ببارکی بتاز رضا کوما تا بخف کوما نتا برضا کوم ریخا چھ ما رضا کینو اذن لا ارضا واحد من امتی فی النار یو امتی میں فعور کیوئی نظر بچرم رضا کیے گا منا علی و رضا کیم چکول امتیان جنت تبو زمان وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا زرد چب طالب در کی ستا پرور بگار دوم رسب در کی فترضا سی خبت رضا شی نو دا دنیا دا اخرات تمام نعمت ربم در کی اور دوم را امت بدر کی چی تبت خوشحال شی و رضا بشی نو تبو ہے چی ربیت و ربی رب رضیتو رب رضیتو رب رضا شما دا کافرانو دا پیغور پا جواب کی اللہ خل نعمتنا پیغمبر علیہ السلام تا ذکر کی پا دنیا کی و پا آخرت کی چکم نعمتنا اللہ ورکلی دی دا غیرہ سے معمولی غنلے تفصیل اس بیانے گی علم یجدک یتیما فآوا آیات مندل نوی رب خپل یتیما یتیم علم یجدک آیات نو مندل تال رب ستا یتیما یتیم فآوا مطالعتکا ندرکللا پیغمبر علیہ السلام پیدائشی یتیم دا پیدائش نہ لگون دے مخ کے والد سے بھی وفات شو نہ دا والد سے ملاقات کو نشو پیدائش نہ لگ مخ کے دا پیغمبر علیہ السلام بابا وفات شو دا پیدائشی یتیم دا خپل مور فخید شو شپگو کال عمر پوری او دا نیک پرورش و سرهم و عبد المطلب مشفق کال پس مور بی وفات شلا او چه دا اتو کال شو نا عبد المطلب وفات شو نکو او دا وفات پا وقتی اغس کل زی ابو طالب توی چه دا دیر وارب دیر خیال ساتی نبیا ابو طالب دا پیغمبر علیہ السلام دا سی خیال ساتو چه دا خپلو بچو نے زیاد خیال ساتی لیلی تربیت او پروری شکو نا اللہ یتیم مندلے وی او دیا تعالی تکانہ در کفا آوا تکانہ در لگر کلا یتیم چاہ تو وی کہ پا انسانانو کے افلار وفات شی ناغت یتیم وی نابالغ وی او افلار وفات شی تو یتیم وطا وی او چھ بالغ وی افلار وفات شی ناغت یتیم نوی نابالغا چپلاری وفات شو یتیم شو او دا یتیم یو معنی دادا چه دا دن مثل نیش داره در یتیم اغه مرغلره توی که تو دا دنیا که ناغه پشان چه بلا مرغلره پیدا کیگی نا ناغه تا در یتیم وی نا پیغمبر علیه السلام در یتیم داسې قیمتي شخصیت چې په تمام کائنات کې د ده په شانتې بل نه پیدا کېږي، نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. فضر یتیم، الم یجدک یتیما، آیا موندلې نوې ته خپل رب یتیما یتیم په آوانو تالې ټکانه درکړله؟ نو په دې د رب شکر ادا کوه، دومره نعمت تاله الله درکړی دی چې بل چاله نه دی ورکړی. دویم نعمت، ووجدک ضالا فهدا، د ضال یوه معنا د ګمراه، او دا معنا په دې دی چې اغوستل بالکل حرام ناجائز. ضال معنا ګمراه، او دا معنا په دې دی چې اغوستل حرام دی. زکات چې هر پیغمبر د نبوت نه مخکې د ولایت په یو اوچت مقام باندې وي چې د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړي، نو د هغې ټولو مجموعه ولایت او کرامتونه دا د یو تاسکي په اندازه والا، او د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم ولایت دی هغه د یو سمندر غوندې واخله، بلکې د هغې نه هم زیات دی. نو چې یو سړی پیدایشي دومره اوچت ولی الله وي، نو هغه ته ګمراه لفظ ویلي، په خپله ګمراهي ده. نو ګمراه لفظ په دې دی کې دا معنا په دې دی کې اغوستل ناجایز او حرام. ووجدک ضالا، دا معنا به نه اخلي. لکه یوسف علیه السلام وروڼو چې خپل بابا ته وې خالله انک لفی ضلالک القدیم، دغه دی معنا دا نه ده چې ته په ګمراهۍ کې زړه ګمراهۍ کې، بلکې ستا د ده سره محبت یو، دې محبت کې ته خطایې، موږ زلمي یو، موږ سره محبت وکړه. نو ته یو ماشوم سره محبت کې، یوسف علیه السلام خو ماشوم دی، نو ده سره دې محبت کې ته خطایې. نو دغه ځای کې هم ګمراهي معنا نه ده، دلته هم ګمراهي معنا نه ده. نو دویمه معنا ده دې اداره چې ناواقف وي، نو د شریعت د تفصیلاتو نه خبر نه وي. پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبري نه وه ورکړی شوی، قرآن نازل نو، نو د قرآن د تفصیلاتو نه خبر نه و. نو الله ورته فرمایي ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان، تا ته پته نه لګېده ما الکتاب کتاب څه شی دی، قرآن څه شی دی، تفصیلات معلوم نو، ولا الایمان او د ایمان تفصیلات اندر ته معلوم نو، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، دا قرآن یو نور من اگردو هدایت کو پا دیبان من نشاء آغا سوک چدا من خوخی من عبادنا. پیغمبر علیہ السلام دا کافرانو دا مشرکانا طور طریقونا دا دے گڑو وڑو رسمونو نسق بیزارو، او فضل کی دا اللہ دا عبادت یو جذبوا، دا اللہ عشق او محبت کیو، او دا وصول الى اللہ، اللہ تا دا رفیدو دا فارد کوشش کی کہ پکم او بو رسم، جا دا مخلوق دا ہدایت فکر اوم کی، نو پا دیزل کی اللہ پاس یو بہترین او کامل ترین استعداد اچولے، او دے دا پارا اس لار گوری کی پکم لار لار شما. نو پا دیزل کی تنہائی خوخ شلا، دا مخلوق نزان لوال خوخ شو، نو غار حیرات تشریف یورا، او پا دقی دیکی با لگی او عبادت بے کو، فکر بے کو، دا اللہ پا دیو مخلوق کی بے فکر کو، نو دقا زلو اللہ تم را فراخ کو چی دا عرش و دا کرسے نزیاد فراخ شو، نا اللہ وحی راو لے گلا، او بیا داس علم یو لور کو چی دا اللہ پا مخلوق کی دومره علم بل هیچ چاته نه دی ملو شوی کم علم چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ورکړ. نه فرشتو سره دغه مره علم شته، او نه نورو پیغمبرانو سره، نه بل مخلوق سره کم مقدار د علم چې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړ. او بیا د عربو خلک چې هغوی به په خپل جاهلیت باندې فخر کو، په خپل جاهلیت باندې فخر به کو، هغه جاهلانو ته د پیغمبر علیه السلام په یو مبارک نظر باندې دمر اوسط مرتبہ اللہ ورکلا کہ تر قیامت دا خلق دا فارغا حادی و رہبر جوڑ شد اگر صحابہ کرام کہ بالکل جاہلانو پا اسم نتویلنی جمدے لون بے پزمکہ کی خقولے و پا غیر بے فقرم کو اگر تاسی شو کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم زما صحابہ کرام دا سور و پشانتی دی بے ایہم اقتدیتم احتدیتم پا کم پسکم اقتداؤک للا احتدیتم پا ہدایت بشے اگر نحادیان جو شو وی خدمتے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر لیا اگر نہ کوئی خلق کہ پا قلم پلار لو اوروں کے حادی بن گئے اگر دا نور دا پارا ہدایت کنندہ جو شو حضار پیغمبر علیہ السلام اگر کل نظر ہو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر لیا وَوَجَدَكَ ضَعَالًا فَهَدَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا آيَتِي مُنْدَلِ نَوِي يَتِيم فَآوَانُكِ كَانَ ذَرْكَ وَوَجَدَكَ ضَعَالًا نُتِيلِ دِلِوِي كِ تفصیل دا قرآن نا خبر نوی تفصیل دا شریعت نا تفصیل دا ایمان نا خبر نوی نواقف او بے خبر نوی دا معنی مراد دا دا شریعت الہی دا احکامنا او دا علومنا بے خبر اوی نچے نبوت اللہ درک نو دا علم مرسر اللہ درک نو درم نعمت چے دینا غس شیرے ووجدک عائلا فاغنا اللہ مندلی ویتا عائلا فقیر و محتاج فاغنا نو مالدار اکللی پا ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام دا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مال تجارت کا فرواغش سے مزاربت مان لے او فاغے کے دیر اگتا اللہ پاک ورکلہ صد پیغمبر علیہ السلام حصہ شلا صد خدیجی بی بی دین رفتو خدیجی بی بی جی دا پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق عادات اولی لن دیانتداری ایمانداری صداقت اولی لن نفقفل دا نکاح پیغامی ور اولی لن پیغمبر علیہ السلام دخل خاندان دا مشران کو مشورہ باندے دے بی بی سرا نکاح اکرلا دیادی بی بی طول مال پیغمبر علیہ السلام تورکو دا ظاہری غنا او مالداری شلا دن علاوہ دا پیغمبر علیہ السلام باطلی غنا دزل غنا دمر دیر دا چی دا تمام مخلوق نے بے پروا کرے غنی عن العالمین دا ابتداء پیغمبر علیہ السلام ماننے دا اللہ دا طرف انعامات او آئندہ بہم نعمتنا اللہ پاک ورکی مکانا اللہ خفن لے ما ودعک ربک وما قلا خفا کے جماع اللہ پریخم نے اللہ ناراضم نے دستانا دا دی نعمتنا ذکر کولے نفس اللہ فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ نو پس ہر چی یتیم دے فلا تقہر نو تلی یتیم تا قہر مکوا یتیم تا قار مکوا دے یتیم خبرگیری کوا دل جوئیے کوا دیکھا پتا بانے دے یتیمے دور پیر شوئے لے نو تلی بل یتیم خیال ساتا نو پیغمبر علیہ السلام با دا یتیمانو دیر زیاد خیال ساتا دا تقہر یو مانا غلبا او فزور بان التسلط کو المسلط کیدن مطلب دا چی یتیم زعیف و بیوارس و مگنا دا غفا مال او دا غفا حقونو بانے فزور مسلط کیگا ما دا یتیم حق مزایا کوا دا پیغمبر علیہ السلام با دا یتیم سر دیر شفقت کو اور مرگر صلی اللہ علیہ کہ پا یتیم بانے خیال کوئے دا دل دل شکنی ونشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پا کم کور کی یتیم وی دا مسلمانانو پا کورونو کی بہتر کور اگرے کہ پا غیر کی یتیم وی او دا قصر دا احسان او دا محبت سلوک کی گی دا بهتر کور دی او دا ټولو نه ناکاره کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او هغه سره بد سلوک کېږي. فاما الیتیم فلا تقهر, پس هر چې یتیم دی نو هغه ته قهر مه کوه, په هغه په زور مسلط کېدل مه کوه, حق یې مه ضایع کوه. واما السائل فلا تنهر, او هر چې سائل دی نو دې مه رټه, تنهر رټه یې مه. د سائل مانا سوال کوونکی, لکه درنه د مال سوال کوي خیر خیرات درنه غواړي نو دې مه رټه, او که علمی سوال درنه کوي نو دې مه رټه. علمی سوال د مسلې تپوس کوي نو دې هم مه رټه. نو د دې رټنې نه پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی ده. بهتره دا ده چې سائل له څه ورکه رخصت یې کا, او که څه درسره نور نه شي ورکولی نو په نرمۍ یې رخصت کا. عذر ورته وکړه چې دې وخت کښې راته رسې نشته دی, الله دې وبخښه که بل وخت کښې رالې ورسه راته وی انشاءالله بیا به درکړم, دې وخت کښې خفه کېږمه څه نشته دی. او دارنګې که علمی مسله وي او تپوس درنه څوک کوي نو په جواب کښې سختي مه کوه او بدخویي مه کوه, نرمي کوه, شفقت کوه, جواب ورکړه. البته بعضې وخت کښې داسې ناجغه سړی به را شي چې ته به جواب ورکړې هغه نه صبرېږي, بیا بیا ته خبره کوي, بیا بیا کوي, او تنګۍ دې نه پرېږدي تا پرېږدي نه, په نرمۍ نه سمېږي نو ده ته لږ کار وکړه, دې نه سمېږي, دې په سمه خبره نه پوهېږي نو دې ورکړه. یا یو سائل دې مال غواړي ته ورته وایه خدای دې مخه څه نشته, نه ځان له نارې ما سره نشته, ته ما پورې نښتې هغه له پورې نښتې چې نه خامخا به څه راکړې. نو دا سائل اوس دې په نرمه نه پوهېږي, داسې نه چې هر سائل چې څنګه سوال کوي نو بس رټۍ به یې نه, نو دا به دې په سر سواري شي, ناجایز سوالونه به کوي. نو داسې وخت کښې بیا اجازت شته. او بعضې ساحلانو یو نوې طریقه ایجاد کړې ده چې په یو خپه به ولاړ وي, تنور به ولاړ وي, او څه خاص مقدار روپۍ به وکړي چې دقو نه روپۍ غواړم او د یو کس نه غواړم, او چې څوک بله راجمع کوي نه جمع کول به نه کوي, یو کس به را کوي. دا ناپوهه ساحل دی. پخوا یو ملنګ داسې نری نری اوچې خپې وې په یو خپه ودرېدې دېوال خوا کښې, ارزاني وه نو هغه به وایي چې یو چېنچی پو کباب او پېنځه روپۍ غواړم. هغه ورځو کښې پېنځه روپۍ ډېر شوې, نو پو کباب او یو چېنچی او پېنځه روپۍ, نو خلکو به ورته روپۍ دوه ورکوله, تانې څلوره نه نه نه دا نه غواړم. آخر کښې بیا یو بنده وله دا هر څه ورکړله, په لس پیسې چېنچی وه هغې موږ در وړله, او کباب یې هم ولې راوړه پېنځه روپۍ ورکړې رخصت یې کړې. دا ډېرې زمانې خبره. اوس وخت کښې دې دعاوې طرف ته یو کس هغه راغلې, هغه څه خاص مقدار د غوړو یاد کړې چې دومره غوړي راله والی, او څه زرګونه روپۍ یاد کړې چې دومره روپۍ راله راکړې, کني په دې لور به ولاړې. نو داسې سائل چې نو دا ناپوهه دی, دې لږ برابرول غواړي. اما السائل فلا تنهر, خامخا سائل ته سور کول لازمي نه دي. پیغمبر علیه السلام ته یو سائل راغی او سوال یې وکړو, د هغه وجود ته چې پیغمبر علیه السلام وکتل نو هغه د محنت مزدوری قابل و. نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړې کور در سره څه شته, وی او وی یو را سره یو کمبل دي, یو ساعت غوندې کمبل او یو کاسه ده, وی ورشه هغه را وړه. نو دغه کمبل او دا کاسا پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته دا به څوک واخلي په څو به والي, یو کس وی زه به په یو درهم والم, وی دې نه څوک زیات ورکوي, بل وی زه به په دوه درهمه والم. نو پیغمبر علیه السلام هغه کمبل او هغه کاسه په دوه روپۍ باندې په دوه درهمه خرڅه کړله. نو په یو درهم باندې ولتبر واخېستو اور لاس کی وقت پیغمبر علیہ السلام پر خپل لاس مبارک ورواچو اور پیوی والا خوراک واغشتو ادا خوراک وقت بچو تو واچو اور دا صبر والا دا زنگل نبا خشاک روڑے اور بخرسے افتاد وکی دیو نوی نمزا افتاد وپس کڑی راگے خوی لسر خوکل سترو پینم جمع کری دیو خجامی امرا کرشتو دا خوراک کا کی انتظام امشتا ویتا بہتر ندا دا سوال کا وڑنا کی تسوال کے سو سوال کئی پمک بے سرمن ہو گو خمی دا قیامت پر دا بد شکل بے نیولی دا دین قرار کی محنت کوا مسائل تے سما لا رخولا نکل وسائل تے سور کی دا دا غفا حق کی خرا اور کل وسائل تے سما لا رخے تے محنت مزدوری کوا دا دا غفا حق کی بہتر را سائل را سما سما لا رتو خیا بل نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او ہر چی نعمت دا رب تالی فحدث ندا بی بیان کوا دا حدیث دا بی خبر کوا مطلب دا چی کم نعمتنا اللہ در کری دی مدا اغی نعمتنا ذکر کوا خو پا طریقی دا شکر گزارے الحمدللہ خدای پاک را لے بچی را کلی دی زدہ دے لے اتنوں خو مالا خدای دا سے بچی را کلی دی الحمدللہ تا غدا سے خو کاروبار کئی خدین دار دی مزاد تا دا خدای نعمتی آلے دمرا مال خدای را کر دمرا بچی خدای را کر دمرا فلانے نعمت را کر دمرا فلانے دمرا قدر خدای را کر عزت را کر نو دا نعمت ذکر کوا خو پا طریقی دا شکر گزارے دا فخر دا پارا بے نذکر کے غرور و تکبر دا پارا بے نذکر کے دا اللہ نعمت ذکر کے شکریہ دا پارا کہ یو بندہ دا سر خیگڑا کری نو دام وایا یا غفلانے بندہ دا خورے خوشا لکی اگر سر خیگڑا کری دا نو دا طریقہ دا شکر گزارے دا دا اللہ دا شکر گزارے ہم دا بندہ دا شکر گزارے ہم دا کم بندہ کہ دا بندہ احسان نمانی شکر نہ ادا کی دے با دا خدیش تا شکر ادا کی اور کہ یو بندہ دا بندہ احسان کرے دے تا دا دا بدلہ خلاصو لے نشے مالی بدلہ نشے خلاصو لے وقت بھی نکے گی دا خلق و مقی دا تعریف و کداف لانے لے رکھتا رہے لے خیر دا مو چې مال دو نه سره کړی خدا فلانې ډېر ښه سړی دی نو دا ته د هغه مادي بدله نه شي خلاصولې خو په خلکو کښې د هغه ښه صفت کښې بیانې نو دا اوم ته د هغه شکریا ادا کړې د هر نعمت شکریا ادا کول واجب دي نو د مالي نعمت شکر دارې چې دا مال د الله په نوم باندې ولګوه په خالص نیت باندې د الله په نوم ولګوه او دا بدن دا دے نعمت شکر دے دارے کہ جسمانی طاقت دا اللہ پا عبادت کے او لگوا دا اللہ کی کم حکم لدی دا اقفل جسم پاگے کے او لگوا او کم علم چا اللہ در کرے دے دا علم دا نعمت شکر دارے کہ بلکے او رسوا دا صورت دا سے دے چه دا دینا تر اخیر پوری سمر سورتو نبی نو دا اغیر نرستو با تکبیر دے و تکبیر دار چه لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر ہر یو سورت کے خاص خاص انعامات ذکر کی گی و پیغمبر علیہ السلام خصوصی نعمتنا و رحمتنا اللہ ذکر کی فسو سورتنا كده قيامت حالات او سكي ده قرآن صفتنا وعظمت تي نفده نعمتنا بالي بشكر ادا كي هو صرب تكبير وي لا اله الا الله والله اكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.